tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% i przygotuj się na największe piłkarskie emocje sezonu. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek kolejny raz królową Paryża, po raz czwarty wygrywa French Open. Seria wypadków w Tatrach, jeden skończył się tragicznie. O pomocy walczącej Ukrainie rozmawiali prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych. Iga Świątek po raz trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumfowała we French Open. Na kortach Rolanda Garrosa, liderka światowego rankingu, pewnie pokonała w finale Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1, mówi trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Dużo było emocji, bo to trzeci finał, trzeci z rzędu. Chyba im więcej tych emocji przed meczem, to potem jeszcze ta radość się zwiększa. Ciężko porównać rok do roku. Wyjątkowy dzień i tak jak powiedziałem, no spróbujemy go jakoś wyjątkowo spędzić jeszcze dzisiaj. O waleczności i zaletach Igi Świątek mówi były tenisista Wojciech Chwibak. Wielki sukces Igi. Włoszka walczyła jak mogła, no ale to wszystko nie było proste. Także Iga jest wspaniała, Iga dominuje. Iga jeszcze raz pokazała wielką klasę. Jest wyjątkowa i jestem z niej dumny, ją podziwiam za jej waleczność, za jej taką odporność mentalną, że może o każdy punkt walczyć jak o życie. To się wydaje łatwe, ale nikomu innemu to się nie udaje. Fani Igi Świątek świętowali zwycięstwo w centrum Warszawy. Strefa kibica przed Pałacem Kultury i Nauki była wypełniona po brzegi. Wspaniały finał, Iga świetnie grała, jak zawsze. Dosyć szybki, dwa sety. Tak, ale było takie tempo narzucone przez Igę, że rywalka nie miała szans. Bardzo mi się podobał mecz i generalnie bardzo łatwo wygrany, a bardzo ładnie się oglądało wymiany. Bardzo ciekawy. Co tu dużo mówić, no Paryż jest Polski znowu. Dla 23-letniej Igi Świątek to piąte zwycięstwo w turnieju wielkoszlabowym w karierze. Seria kilkunastu wypadków w Tatrach. Cały dzień była słoneczna pogoda zachęcająca do górskich wypraw i do godziny 18 ratownicy TOPR wzywani byli 11 razy. Jeden z wypadków skończył się tragicznie. Turysta zginął na Małym Kozim Wierchu. Mężczyzna poślizgnął się na płacie śniegu i spadł żlebem do podstawy skalnej ściany, informuje TOPR. Do innego poważnego wypadku doszło na szlaku na Rysy. Tam turysta też poślizgnął się na płacie śniegu, trafił do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy byli też wzywani na pomoc przez turystów, którzy nie poradzili sobie w wysokogórskim terenie. Francja jest jednym z najlepszych przyjaciół Stanów Zjednoczonych, powiedział w Pałacu Elizejskim Joe Biden. Amerykański prezydent jest dziś gościem prezydenta Emmanuela Macrona. Przywódcy zapewnili, że w najważniejszych sprawach mówią jednym głosem. Pomoc walczącej Ukrainie to temat, który zdominował spotkanie Emmanuela Macrona z Joe Bidenem. Będziemy dalej ją wspierać tak długo i mocno, jak będzie to konieczne, zapewniał na konferencji prasowej Emmanuel Macron, dziękując prezydentowi Stanów Zjednoczonych za ogłoszony wczoraj kolejny pakiet amerykańskiej pomocy dla Kijowa. Stany Zjednoczone stoją twardo przy Ukrainie razem z Francją. Powtarzam, nie odpuścimy. Stwierdził Joe Biden. Przywódcy zaprezentowali też wspólne stanowisko w sprawie presji na Iran, potrzeby zawieszenia broni w strefie Gazy i uwolnienia zakładników Hamasu. Emmanuel Macron skrytykował również Izrael, czego nie uczynił Joe Biden. Sytuacja w Rafah i liczba ofiar są nie do przyjęcia. Niedopuszczalne jest też to, że Izrael nie otwiera przejść dla pomocy humanitarnej, zaznaczył francuski prezydent. Joe Biden akcentował z kolei francusko-amerykańską przyjaźń. Francja była naszym pierwszym przyjacielem i pozostaje jednym z naszych najlepszych przyjaciół, powiedział amerykański prezydent. Stefan Folcer, Polskie Radio. Zanim rozpoczną sezon, ratownicy WOPR-u doskonalą swoje umiejętności. W Bornem Sulinowie ćwiczy kilkudziesięciu ratowników z Wielkopolski. Na plaży słonecznej przygotowują się do wakacyjnej pracy. Mamy kilka jednostek typu RIP, czyli łodzi motorowodnych z dnem plastikowym i bokami pneumatycznymi, które pozwalają łatwo podjąć osobę z wody. Z drugiej strony można też z tej jednostki bezpiecznie skakać do wody, podejmować akcje. Drony podwodne, drony powietrzne, płetwonurka potrzebującego pomocy, osoby, która spadła ze skutera, ma z łodzi wędkarza, osoby spożywające alkohol i działania ratowników na brzeżu czy na plaży.

To początek książki pod tytułem Mowa chleba, której autorka Elżbieta Łapczyńska jest z nami. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w pliku tekstowym. Tak nazywa się ta audycja w Trójce. W sobotę o 20:00 autorki, autorzy, osoby autorskie polskie, a w niedzielę, przypominam, o tej samej porze osoby autorskie zagraniczne. Ja się nazywam Max Cegielski i Elżbieta, to jest twoja druga książka. Przypominam, że Bestiariusz Nowochódzki, czyli debiut, to jest książka, za którą otrzymałaś nagrodę Konrada, a także nominacje do wielu innych nagród. Mocny debiut, ale wobec tego, czy trudniej jest napisać tą pierwszą książkę, czy drugą? Chyba pierwszą, dlatego że cały czas pływałam w takim procesie docierania do swojego głosu. I chyba to, co mi się udało uchwycić w końcu w Bestiariuszu, w Mowie chleba, już miałam taką mocną podstawę w tym sensie. Oczywiście są inne zagrożenia związane z drugą książką, i które jakoś tam wpływają na ten proces pisania, ale pierwsza była też takim procesem, w którym nie wiadomo było, czy dopłynięcie do końca cokolwiek w ogóle będzie się znaczyć dla kogoś, więc a wiedząc tutaj, że już ktoś czeka na drugą, no to dodawało na pewno takiego animuszu, powiedzmy. Energii. No, po debiucie aż tak nagradzanym, to oczywiście, że były oczekiwania. Mowa chleba wydana w Agorze, debiut w biurze literackim. Do Bestiariusza jeszcze wrócimy, ale może spróbujmy osobom, które jeszcze nie znają zupełnie twojej książki, trochę ją przybliżyć. Na przykład zaczynając od tego, kim jest ta Kosmina, o której czytałem. Kosmina jest jedną z sierot, które mieszkają w sierocińcu w Krajeszti. To jest sierociniec, który jest jednym z wielu sierocińców, które mogły rzeczywiście istnieć w Rumunii. Mniej więcej od lat 60. do lat 80., 90. w zasadzie, a nawet później one jeszcze nadal istniały. I Kosmina jest jakby taką hersztką bandy. Nie, to za dużo powiedziane, bo to nie są w ogóle te kategorie. Ona jest taką osobą wśród tych dzieci, która posiada pewną zdolność i to ją wyróżnia od innych, chociaż ona, powiedzmy, zabiera te dzieci w takie podróże, no właśnie, trudno je nazwać i z nazywaniem ich jest problem. Ja próbowałam to właśnie opisać, żeby nie nazywać. Ale tak, powiedzmy, że ma to coś wspólnego z pewnymi wizjami, albo raczej tym, co byłoby odpowiednikiem wizji w takiej kategorii dotyku. Więc trudno to też nazwać, co dotykowizję. Dotykowizję, to dobre słowo, tak. Ale czy powiedziałabyś, że ona jest też w pewnym sensie szamanką, o tyle, że ona, co przeczytałem zresztą, że ona wprawia siebie w trans, dzięki czemu inne dzieciaki mogą też dostąpić czegoś, jakiegoś innego właśnie dotyku wizji niż ten obrzydliwie realny, w którym są. Tak, tak. Ja sobie tak ją nazywałam trochę też w tym klimacie. Trochę prowadziłam tę opowieść, żeby ona zawierała takie elementy szamanizmu i ona rzeczywiście jest szamanką i ona jest też w takim momencie tego, co nazwalibyśmy, odwołując się do jakiegoś powiedzmy antropologicznego nazewnictwa, jest w takim procesie właśnie przed snem szamańskim, kiedy uświadamia sobie, że właśnie będzie, znaczy nie uświadamia, to jest jakby poza świadomością, ale jakby zyskuje pewne zdolności i jest przez właśnie w tym działaniu jakoś predestynowana i są pewne symbole, które zwiastują właśnie te zdolności. Ale ja bym też nazwał Kosminę paradoksalnie może księżniczką, Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że ona nie chcemy zdradzać wszystkiego, no ale to nie jest kryminał też powiedzmy, chociaż w pewnym sensie jest, ale jest inna, jest wybrana, ucieka i trafia do głębokiej dziury fizycznej, prawda? Czyli schodzi, jak to w mitologii, schodzi w głąb piekieł, jak u Dantego i jest jedyną tak naprawdę z nich, która się do końca jakby przeobraża, tak? Mm-hmm. I jest też postać w pewnym sensie Królewicza. Co ty na taką interpretację? No, co prawda te określenia są tak dla mnie obce zupełnie w tym, jak o nich myślałam, ale masz rację i cieszę się, że to odczytałeś, że rzeczywiście to jest taka taka podróż w głąb. Dziura w ziemi nie jest przypadkowa. Więc można tak to odczytywać, że to rzeczywiście taka, no właśnie, też w tej tematyce szamańskiej te podziemia, czy właśnie ten świat dolny, to jest taka symbolika dosyć wymowna, gdzie właśnie tam ten, no właśnie, ta przemiana się powiedzmy dokonuje. Ja myślę, że możemy polecić wszystkim osobom słuchającym Trójkę, żeby poczytały Mircea Eliade, zresztą też z Rumunii, który Axis Mundi i szamanizm i to wszystko opisywał. Też dlatego pomyślałem o takim, że twoja opowieść, no bo ona jest w pewnym sensie antybajką, znaczy jest bajką, ponieważ jest jednak nie do końca realistyczna, w tym sensie antybajką, no, że jest potwornie smutna, ale możemy, wydaje mi się, czy to byłoby nadużycie z mojej strony, gdybym jako czytelnik uznał, że tam jest jednak pewna możliwość happy endu, jak w bajce. Jako czytelnik możesz wszystko i to mnie bardzo cieszy. I jestem super otwarta na wszystkie takie kombinowania. Ale też myślę, że nie odbiegasz daleko od moich intuicji i takiego przeczucia, że rzeczywiście dla mnie ta zakończenie, czy w ogóle jakby ta książka grawituje ku jasności, jeżeli chodzi o jakby fabułę, czy energię, która jakoś tak prowadzi nas od początku do końca, to raczej jest taka energia wznosząca wbrew pozorom. I to też może jest jakaś zachęta dla osób, które mają opory przed właśnie po tym początku, który no jest właśnie, zdaję sobie z tego sprawę, ciężki, te obrazy są przygnębiające, ale tak, no ja tam widzę dużo takich wyjść do światła. A czy ten sierociniec w miejscowości Krajeszti, ja teraz już tylko powtarzam po autorce, ponieważ jak czytałem, nie byłem pewien, jak te nazwy rumuńskie się wymawia, ale czy ten sierociniec właśnie umieszczony na czymś w rodzaju góry, przed którą jest dziura, fosa, czy on jest też jakimś takim zamkiem złego czarnoksiężnika w pewnym sensie? No to jest też ciekawe, to też jest, jako czytelnik masz prawo jak najbardziej sobie to tak widzieć i to jest bardzo nęcące. Rzeczywiście ja nie myślałam o tym w kategorii fosy, bo rzeczywiście sierociniec jest budynkiem oddzielonym od reszty wioski dziurą w ziemi, która powstała na skutek trzęsienia ziemi i ta dziura się zresztą rozrasta i coraz bardziej oddala to miejsce od reszty społeczności. Więc może tak, ale właśnie ja bym powiedziała, że tutaj nie zgadza się może tylko to, że tutaj nikt tego szczególnie nie chroni. To znaczy to jest, to nie jest cenne miejsce dla nikogo. To jest raczej jak Alcatraz, bym powiedziała. No, wydaje mi się, że dla wielu księżniczek zamek jest Alcatrazem, tak naprawdę. Ale rozumiem też pewien twój opór, dlatego że ta interpretacja, w którą teraz poszliśmy, chyba mocno odbiega od takiej warstwy, nazwijmy to, pokazywania problemów kobiet w Rumunii, prawda? Więc to może tylko dla mnie jest pytanie takie, jak to w ogóle się stało, że napisałaś książkę, która się jednak rozgrywa w Rumunii w jakimś konkretnym momencie historycznym, ale zarazem jest tak właśnie bajkowa. To znaczy, ja w ogóle czytając ją sobie, przypomniałem Jak sobie, jak miałem lat 14-15 i w grudniu 89 roku został obalony rząd Czałczesku i chyba potem w którymś momencie zaczęły się pojawiać te obrazy z sierocińców. Mm-hmm. Ja sobie to przypomniałem czytając, ale dlaczego ty w tej to wybrałaś, ten kontekst? Wiesz co, to mi się pojawiło jako taki wtórne znalezisko do jakichś takich mini badań, które sobie prowadziłam w temacie dotyku. To mi było potrzebne do innego tekstu, czy też a to, że się tym zajmowałam w innym tekście, to też świadczy o tym po prostu, że mnie to interesowało, tak najzwyczajniej w świecie. Dotyk jako zmysł, jako jakaś taka zupełnie nie... Może ona jest zbadaną dziedziną, ale nie do końca jest tak dla nas oczywista jak wzrok. Jesteśmy w kulturze okulocentrycznej i wszystkie inne zmysły są drugoplanowe i w związku z tym nie mamy takiej świadomości na co dzień, jak wiele od niego zależy, od tego zmysłu. A zmysł dotyku jest właśnie taki... Mówi się w ogóle, że to jest królowa zmysłów, po prostu najważniejszy zmysł nasz, ponieważ odbieramy go całą skórą, wszystkimi, po prostu cała nasza powierzchnia ciała jest tutaj aktywna, a nie tylko jeden organ. Więc mnie to bardzo interesowało, co się dzieje, kiedy nie ma dotyku, jak się rozwija osoba młoda, dziecko, kiedy tego dotyku nie ma i jak to wpływa na kwestie emocjonalne, poznawcze, biologiczne, fizjologiczne. I okazuje się, że w każdej z tych dziedzin i są bardzo nieoczywiste wnioski z tego, bardzo nieoczywiste mechanizmy, które mnie fascynowały, zadziwiały i grzebałam dalej i tak się dokopałam do Rumunii. Znaczy to nie było szczególnie głębokie kopanie, ponieważ to jest jakiś taki naczelny temat, bardzo dobitny dowód na jakiego byśmy nie przeprowadzili po prostu eksperymentalnie, bo byłoby to nieetyczne po prostu, żeby zobaczyć, co się dzieje właśnie z osobami pozbawionymi dotyku opiekuńczego. I jeżeli sobie przywołujesz te obrazy, to pewnie dlatego, że były mocne, nie? Bardzo mocne. Mhm. I oczywiście teraz mówimy o tym, że dziecko należy kochać, a więc przytulać, i to wszyscy wychowawcy, psycholodzy, psycholożki podkreślają. Natomiast opowiedzmy w tych sierocińcach rumuńskich, które są realnym, okrutnie realnym punktem wyjścia, te dzieci były właśnie niedotykane i w zasadzie traktowane jak to nawet gorzej niż świnie z twojej książki w pewnym sensie, tak? Tak, rzeczywiście. Właśnie to jak bym zostawiła niedopowiedziane, bo ja sama właśnie nie domykam tego tak bardzo i te stosunki są właśnie tematem tej książki, więc trudno mi było tak powiedzieć właśnie jak co. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście to mogło wynikać z wielu przyczyn, oczywiście ekonomicznych, zarządzania i tak dalej. U mnie w książce jakoś kładę nacisk na w ogóle pewien chłód emocjonalny panujący między ludźmi i na zewnątrz tego sierocińca również te stosunki są podobne. Bardzo mnie to interesowało właśnie, to było moje drugie pytanie zaraz po tym, kiedy zdziwiłam się, wow, jak to jest możliwe, że można się rozwijać w takim środowisku? No to drugie pytanie, kim są osoby, które się nimi zajmowały i kim były, jakie miały historię albo, nie wiem, profil emocjonalny, tak. Jak to wyglądało? Chciałabym poznać historię jednej z nich. Bez osądzania, bo to jest też chyba taka rzecz, która się pojawia też przy wielu różnych historiach o zaniedbaniach, czy o właśnie przemocy. W mojej książce nie ma dużo przemocy takiej explicite. Nie ma tam... Tak. Drastycznych scen, które mogłyby być, bo jakby też są na to jakieś dokumenty. Mi bardziej zależało na tym właśnie, żeby pokazać tą wyrwę raczej. To oczywiście jest Lenuta, która jest myślę, że obok Kosminy jedną z głównych bohaterek, która ma czterech synów, pracuje w tym zakładzie, czyli w sierocińcu, a sama jest w pewnym sensie ofiarą tego systemu, bo musimy chyba przypomnieć o niektórym, jak było z aborcją w Rumunii w czasach Ceaușescu. To jest związane z dekretem 770. Jest to przepis wprowadzony po to, aby zwiększyć populację kraju, tak patrząc dalekosiężnie. I w tym celu zabroniono aborcji, zabroniono antykoncepcji, albo nie była ona po prostu dostępna w żadnej formie, która byłaby bezpieczna i dla ludzi, jednym słowem. I te zakazy były bardzo srogo przestrzegane i również one się wiązały też ze wspomaganiem jakby wielodzietności, czyli albo przynajmniej albo karaniem za małodzietność, może w ten sposób, gdzie były wysokie podatki dla osób, które tych dzieci miało mniej. To w różnym czasie różnie wyglądało, ale ogólnie chodziło o to, żeby opodatkować tych, którzy nie mają zbyt wielu dzieci. A wyobrażam sobie, że posiadanie na przykład kolejnego dziecka w kraju, gdzie bardzo ciężko jest mieć coś do jedzenia, jest wielkim obciążeniem i jakby trudno się dziwić właśnie tej konsekwencji, czyli wielu sierocińcom przepełnionym tak, że nie dało się po prostu nim zajmować tymi dziećmi. Bo te dzieci leżą jedno poutykane obok drugiego. Karmione są, owszem, ale karmione są w sposób taki przemysłowy mlekiem świń. Za chwilę jeszcze o tych świniach, ale też mi się przypomina, ja nie pamiętam tytułów tych filmów, ale te takie bardzo znane, mocne, artystyczne kino z Rumunii w paru tytułach się zajmowało historiami właśnie związanymi z aborcją, pokątną aborcją i tak dalej, więc to jest też kontekst. Ale tak naprawdę przecież chodzi o Polskę w gruncie rzeczy, prawda? Bo to jest, my wciąż coraz mniej, ale jednak wciąż jesteśmy w piekle kobiet, ale tamto piekło to były już jego najniższe kręgi. Tak, ja to zrobiłam troszeczkę nieumyślnie, to znaczy tak jak mówiłam, mój punkt wyjścia był inny i ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby pisać zaangażowaną wobec teraźniejszości książkę. Nie mam takiego... nie wiem, takiego umysłu, takich zdolności. Myślę, że są osoby dużo bardziej dobrze się czujące po prostu w takiej literaturze. Ja raczej uciekam w jakieś weird fiction i surrealizm i tak dalej. I im dalej od mojej głowy, tym lepiej. Ale to jakby jest oczywista jakaś... oczywisty wątek, kiedy się to porusza. I pomyślałam sobie, że jeżeli mam pisać zaangażowaną książkę, to taką, która właśnie ten temat jakby ukazuje, nie jest ad hocowa, tylko pokazuje po prostu, no tak się stało i co by na to. Jakby, gdzie nas to zaprowadzi. Prawda? Więc... akceptuję ten fakt, że jest jakby ja też jestem zaangażowana w ten temat. Chciałabym, żebyśmy miały dostęp do aborcji, a nie go nie miały, tak jak było to w Rumunii. I więc jakby aprobuję to, że piszę to, natomiast nie miałam takiego zamiaru, szczerze mówiąc. Ale to jest tak, nie pamiętam, jak szybko to się stało, ale ja dosyć szybko zrozumiałem, że twoja książka ma jakby wiele stawek, czy wiele poziomów. Od poziomu stricte literackiego na poziomie języka, przez jakiś taki historyczny, ale który jakby rozumiemy, że jest tak naprawdę aktualny. I oczywiście w książce się nie pojawia. Tak naprawdę też słowo Rumunia się nie pojawia. Nie pojawia się. No właśnie, a tym bardziej Polska, ale natychmiast wiemy, że gramy o coś współczesnego, tak? I też parę słów chyba by się przydało o jednym z niewielu mężczyzn, którzy tam są, czyli pan Buni, który jest z jednej strony dyrektorem zakładu, ale też natychmiast sobie zapisałem na którejś ze stron, że że jego postawa w tym wątku aborcji, że w zasadzie to, co on robi i pewnie też inni mężczyźni, którzy są gdzieś tam w tle, że to jest takie męskie myślenie, że aborcja to sprawa kobiet. No zdecydowanie. Znaczy też w jaki sposób jest też zaangażowany. On również stwarza warunki, gdzie jedna z aborcji ze społeczności się dokonuje, więc jakby pomaga w tym. Czy powiedzmy nie przeszkadza może w ten sposób. I kiedy przychodzi druga próba, to no właśnie, to już wtedy zawodzi. To jakby to już nie jest jego... I on jakby w swoim mniemaniu on ma takie poczucie prawdopodobnie, że no zrobił wszystko, co mógł, ale no to jest już za dużo. Więc... bo taka jest też ta postać, ja go jakoś tak bardzo lubię, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o w ogóle... No tak, no jakąś taką niejednoznaczną sympatię, to znaczy on nie zasługuje na nią ani trochę, ale z drugiej strony ja też starałam sobie myśleć o nim jako o osobie, nie takim typowym dyrektorze właśnie. Mi bardzo dużo dała zmiana jego nazwiska. Początkowo miał jakieś tam. Mhm. Później wpadłam na takie, które dosyć mocno go nakreśla. Pan Buni sprawia, że ma coś miękkiego w sobie, nie? Dokładnie tak. Mhm. To znaczy, że on się staje jakimś takim trochę bani, trochę króliczkiem. Może czymś, tak. Czymś takim okrągłym i miłym, a tak naprawdę jest oczywiście częścią potwornie przemocowej machiny. Chciałbym, żebyśmy z jednej strony trochę wrócili do dzieci, ale też do języka i pozwolę sobie na jeden fragment z twojej książki. Przypominam, że cały czas Elżbieta Ałapczyńska, książka Powieść, Mowa chleba, wydana przez Agorę, i taki fragment. Do jej uszu dochodził śpiew, to zaganiacz z lufciku. Ptasie śpiewy mówiły o nich samych. Łkanie im wtórowało. Kospina pomyślała, że skoro głos wychodzi gardłem, a w jego środku tkwi śruba, to może wystarczy zaśpiewać, by przepchnąć przedmiot w tę lub tamtą. Spróbowała. Hiksik, hiksik, trut. Gardło Kosminy jak cienka rurka. Zdawało się, że zaraz pęknie. Zaśpiewała znowu, a młode jakby za nią. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy powinienem właśnie to przeczytać jako hiksik, czy hiksic, czy jak? Może powinieneś przeczytać hiksik, hiksik, trut. A, no właśnie. Jak ptak. Tak. Okej, to może ty spróbuj tą drugą olinijkę. Hiksik, hiksik, trut, hik, hik, hik, ta, hik. Tak, nie, że ci poszło. Wrzaski zaczęły się układać w rytmy. Kosmina zauważyła, że nie śpiewa sama, że głowa Floriana wydobywa z siebie coś na kształt ćwierku, że wszystkie chyba odkryły swój język. Bo to jest też tak, że te dzieci w sierocińcu przez tą machinę zostały tak odczłowieczone, że w zasadzie one nie są do końca ludźmi. W sensie zostały pozbawione, jakby uniemożliwiono im, nie tylko odbierając dotyk, ale też odbierając właśnie jakąś szansę komunikacyjną, to spowodowało, że nie mają języka. Mhm. Tak. Nakreśliłeś to tak z punktu widzenia aparatu. Mhm. I masz tutaj na pewno rację. Ja sobie o tym myślałam od takiej strony chyba bliskiej mi po prostu jako miłośniczki przyrody. Na pewno też nim jesteś, ale ja po prostu wiem, skąd mi to przyszło. Właśnie od takiej drugiej strony, od strony jakiejś takiej takiego współbycia zwierząt i istot wszelakich. I ja sobie marzę właśnie o takiej Unii zwierzęco-ludzkiej, która też jest jakąś unią porozumienia. I z jednej strony, więc no rzeczywiście, one zostały pozbawione możliwości nauczenia się języka. Ale to, że one sobie ten język wytwarzają właśnie od ptaka, który ich odwiedza, jest jakby ich, nie wiem, przyjacielem, patronem. On z nimi jest. On z nimi... śpiewa, to jest jego język i być może wzięło mi się to stąd, że jestem jakąś pasjonatką ptaków i jestem też, zachwyca mnie formalnie właśnie to, co tak pięknie zaśpiewałeś. To jest zapis taki ornitologiczny, czy fachowo, czy też w jakichś popularno-naukowych tekstach można znaleźć właśnie takie zapisy dźwięków ptaków. I one mnie po prostu zachwyciły jako właśnie jakieś narzędzie, jako coś, co chciałabym mieć w tekście w ogóle. I jako też język, bo on po prostu ma piękne litery, z pięknych liter się składa. Nie przypomina tego, z czym jesteśmy na co dzień obeznani, z niczym się nie kojarzy. Więc jest jak takim wyłomem właśnie jakiejś takiej dziwnej kultury, którą sobie przetwarzam po prostu. Mm-hmm. A czyli, bo to by oznaczało, że dzieci pozbawione przez system opresyjny możliwości rozwoju człowieczego znajdują inną drogę, alternatywną, czyli idą w tą stronę, którą teraz byśmy chcieli pójść, czyli znalezienia z innymi gatunkami, gatunkami stowarzyszonymi innymi, jakiejś drogi wspólnotowej, tak? Tak. No właśnie, to jest jakaś jedna rzecz przejęta od właśnie tego świata ptaków. Drugą jest to, co ten ptak im zrzuca, czyli śmieci. Tak. I to jest już rzecz trochę bardziej ludzka, bo ona jest związana właśnie z odpadami, z tym właśnie, co jest nieorganiczne, nie do strawienia, nie do zjedzenia. I to właśnie te przedmioty, śmieci są takimi właśnie, przenosząc na język szamański, takimi grzybami. Tak, czy, o właśnie. Czy, a chociaż też nie do końca, bo nie chodzi o substancje, które się jakoś wyzwalają z tych śmieci, a o sam kształt ich i właśnie o to doświadczenie dotyku, bardzo dziwnego dotyku, którym jest coś przeciskające się przez gardło, przez przełyk. Śruba na przykład. Nakrętka. Tak. To są, te obrazy są niesamowite, ale rzeczywiście, bo wydaje mi się, że to, co udało ci się zrobić w tej powieści, to jest to, że to, co można by opisywać na takim poziomie reporterskim, tortur i tak dalej, ty właśnie znajdujesz kolejne sensy, czy kolejne poziomy. W jednym sensie, z jednej strony w głąb, a z drugiej strony w górę, w sensie znaczeń. Ale to pomówmy jeszcze o świniach wobec tego, bo muszę zacząć ten wątek od jednego prostego pytania. Czy człowiek jest w stanie strawić mleko świni? Podobno tak. Podobno tak. I podobno jest tłuste, tłustsze niż krowie i podobno no właśnie ten smak i zapach jest taki intensywny bardzo, ale fakt, że tego nie robimy, jest związany tylko i wyłącznie z ekonomią. To jest się po prostu nie opłaca. Ekonomią, ale czy też kulturą? To znaczy, że... To z kulturą pewnie też. Ciekawa jestem, nie wiem, czy gdzieś na świecie pije się fińskie mleko jako taka sankcjonowana rzecz. Skoro Kirgizi robią kumys ze zmieszanego mleka koni, krów, kóz i tak dalej, to w sumie why not? No dokładnie. No. Powiedziałbym. I to mleko zresztą fermentują i wychodzą z tego bardzo interesujące smakowo rzeczy. Ale chodzi, bo też tutaj, bo świnia jest takim bardzo specyficznym gatunkiem zwierzęcym, o którym bardzo jest nam ciężko w ogóle pomyśleć jako o gatunku niekonsumpcyjnym, prawda? To znaczy wegetarianie oczywiście nie myślą w ten sposób, tylko w tym sensie, że, no nie wiem, wiesz, jeleń chodzi po lesie, czy sarna i możemy o nim myśleć albo, że chodzi po lesie, albo, że go jemy, a świnia jakby jest kojarzona jako takie po prostu zwierzę, które mięsożercy jedzą w zasadzie, a tutaj znowu się dokonuje jakaś symbioza niesamowita między ludźmi a świniami. No rzeczywiście, mnie to jakoś tak, wiesz, od kilku nocy śnię o zwierzętach. I to o bardzo bliskim spotkaniu, gdzie pod oknem przechodzą, przechodzi jeleń, gdzie łabędź leci po prostu na wysokości mojej głowy. Ja po prostu bardzo pragnę kontaktu ze zwierzętami takiego namacalnego. Oczywiście wiem, że to jest forma przemocy, bo zwierzęta sobie tego nie życzą raczej. Niemniej ja mam właśnie taką potrzebę i potrzebę też dotyku takiego takiej osoby jak świnia również we mnie jest. Nie wiem skąd, dlatego że zupełnie nie mam doświadczeń. Może dlatego, że nie mam doświadczeń w ogóle wiejskich. Mimo, że moja rodzina, tak jak większości z nas, również pochodzi ze wsi, ale przez pewnie jakiś ukryty klasizm tego dostępu do wsi nie miałam. Więc ja po prostu pragnę takiego dotyku i sobie pomyślałam o tym, że dlaczego, że właśnie, że może to być w nas, prawda? I ta potrzeba bliskości ze świnią, bo w książce nie jest to tylko ten kontakt zapośredniczony przez mleko, ale też właśnie przez tą bliskość, której Joan, czyli syn Lenucy, nie otrzymuje na co dzień. No pomyślałam, że to jest jakaś taka, nie wiem, też może moja potrzeba po prostu. Bardzo bym chciała. Ja tylko na wszelki wypadek się wytłumaczę, że to, co powiedziałem o świniach, trochę wynika z tego, że sporo czasu spędziłem na wsi, w oborze, mówiąc delikatnie, pracując ze świniami. Więc też wiem, jak one są traktowane na wsi. Ale ten Joan, powiedzmy jeszcze o nim jedno zdanie przynajmniej, bo to on jest właśnie dla mnie tym królewiczem w cudzysłowiu, ale też oczywiście tricksterem, to znaczy taką postacią, która przez swoją odmienność jest w stanie na granicy różnych światów się znaleźć i trochę podróżować między nimi, tak? Tak byś go widziała? Tak, fajnie go nazywałeś. Rzeczywiście to jest trickster i ja też tutaj mam takie powinowactwo ludzko-zwierzęce, dlatego że jego charakter trochę i budowę jego, nie wiem, konstrukcję jako bohatera trochę opierałam na moim kocie, który jest strasznym wariatem. Jest. Popatrz na mnie cały czas. I Joan też ma coś takiego w sobie, tak mi się wydaje, tak mnie ciągnęło właśnie do takiej osobowości. I on też właśnie, on pragnie wszystkiego. Kiedy właśnie spotyka Kosminę, to on też nie może się otrząsnąć z tego. Jak to? Gdzie są moje świnie? Gdzie jest mój sznurek? Gdzie jest mój sznurek? Dlaczego ty, matko, jesteś taka okropna? Nienawidzę cię, uciekam. Pani Udreo, napraw mi życie. Więc on jest po prostu taki w ciągłej właśnie takiej histerii, zresztą tak mówi to jego matka, nie? To jest też ciekawe, że ona używasz tego słowa histeria, którym jakby opisywano kobiety, tak, że to kobiety mają, są histeryczkami, a tu mamy odwrotną sytuację. Tak, mamy tą matkę cierpiącą, usiłującą jakoś to wszystko ogarnąć, która mówi, ty masz histerię, synu. Tak, no ona jest właśnie, no jest bardzo powściągliwa, nie? W emocjach. Więc jakby jest ta zamiana jest jakaś taka trochę świadoma, no. Ale to skoro mówimy o zwierzętach, mam nadzieję, że nie nadużywasz swojego kota w relacjach na Instagramie i nie robisz z niego takiego instagramowego kotka. Jeszcze nie. Okay. Ja bym w ogóle zorganizował ruch obrony kotów przed występowaniem na Instagramie. To znaczy, czy koty się zgadzają na to? No właśnie, ja się z tym mierzę cały czas. Czy kot wyraził zgodę? Nie. Ja staram się szanować, dlatego tych zdjęć nie masz tak dużo. Ale no właśnie, ale skoro zwierzęta, czy twój debiutancki bestiariusz nowochódzki, on raczej, jak ja go czytałem, pamiętam raczej kwestię kolorów, ale to też jest o różnych formach istnienia, prawda? Tak, jakiejś też takiej kopniętej zmysłowości, bo tam jest temat synestezji, tego, co się odbieramy nie tym zmysłem, którym powinniśmy. Tam jest zamieszanie między słowami a kolorami. Ale to też wydaje mi się, że mam kilka takich rzeczy, które za mną chodzą i one będą jeszcze za mną chodzić. Pewnie one się w różnych tekstach, nie tylko w książkach, ale też w dramatach czy w opowiadaniach, w przeróżnych konfiguracjach pojawiają. I też ja uświadamiam sobie dopiero też po czasie, że takie fiksacje mam. Jedną z nich jest na przykład właśnie świnia, która też mi się pojawiła w bestiariuszu, była też w innym opowiadaniu. Poza tym właśnie ta figura matki, która nie chce swojego dziecka, jest dla niego oschła i nie z dużym deficytem emocjonalnym. Również to za mną chodziło i zauważyłam, że jeżeli tworzyłam kobiece bohaterki, to głównie właśnie takie. No i potem przyszedł taki namysł, dlaczego tak jest i zdałam sobie sprawę, że po prostu to jest mój lęk o to, jaką bym była matką, gdybym była matką po prostu. I dlaczego nią nie jestem w związku z tym. Bo to jest no właśnie, życie z dzieckiem, którego się nie chciało, wydaje mi się jakimś niewyobrażalnym brzemieniem. To mocne, co powiedziałaś. Bardzo. Ale do jakiego stopnia też w bestiariuszu inspirująca była sama Nowa Huta jako przestrzeń? W bestiariuszu? Wiesz co, ona była inspirująca jako rzecz, którą ja musiałam odkryć jakoś i się z nią oswoić w ogóle. Dlatego, że właśnie ja pochodzę z Krakowa, urodziłam się w Nowej Hucie, ale w takiej Nowej Hucie troszeczkę już nowocześniejsze i ona jest zbliżona trochę już do, powiedzmy, innych dzielnic Krakowa, ale moi dziadkowie, babcia i dziadek, którzy właśnie przyjechali w latach 50. do Nowej Huty, oni mieszkali właśnie w tej starej części. I tak jak wspomniałam, u mnie w rodzinie był taki, no mogę tak powiedzieć, myślę, ukryty klasizm, który polegał na tym, że właśnie po tym awansie ze strony taty, który pochodził z Krakowa, To myślę, że istniała duża taka niewypowiedziana poczucie wyższości względem tych, którzy przyjechali właśnie ten hutę budować. I w związku z tym też poczucie wyższości wobec takiego wiejskiego życia. Tak. No i to być może jest też tutaj istotne, rozumiem, bo skoro powiedziałaś, że... Ale co, nie bywałaś w dzieciństwie na wsi u jakiegoś wujka? Byłam dosłownie 2 razy. Wow, to ja chociaż jestem miastowy i tak dalej, już nawet nie będę mówił, to jednak pamiętam, wiesz, po prostu zapach gnoju. No ja tylko zapamiętałam, ale z tej jednorazowej wizyty. Okej. A czyli, że pewnie chcesz się zostać odcięta od tej właśnie możliwości dotyku, zapachu, tych zwierząt, tego brutalnego, ale pewnego wiejskiego naturalizmu jednak, tak? Tak. I dlatego też wieś w mowie chleba nie jest wsią typową, ona się nazywa wsią. Natomiast to jest rzecz spreparowana i ja jestem absolutnie świadoma tego, że ona jest sztuczna, ona jest skonstruowana, nie ma elementów wiejskich, o których ja wiem, że istnieją. Natomiast pomyślałam, że odtwarzanie tego, nie mając tego doświadczenia, nie będąc autorką pochodzącą, nie wiem, wielbiącą wieś, teraz to jest inaczej oczywiście, teraz uwielbiam, ale nie mając tego w krwiobiegu jakby, to no, będzie to bardzo pośrednie. I wobec autorek i autorów, którzy tę wieś mają zapisaną tak ewidentnie, tak głęboko, no to nie ma sensu po prostu. Więc ja ją sobie zrobiłam, ona jest sztuczna, nie ma tam pola, nie ma roli. Jedyny element wiejski to są świnie. Bo to nie jest reportaż, to jest powieść. I to słowo figuruje na okładce. Ja sobie wyobrażałem tą przestrzeń jako taki kombinat. Taki kombinat jak z piosenki Republiki, taki jak z punkowych utworów, taki kołchoz. Taki kołchoz, ale w takim babilońskim sensie. Bardzo fajnie. No, też mam takie skojarzenia. Tym bardziej, że właśnie tam jest też taka plątanina tych dróżek. Gdzieś nieopodal jest fabryka pantofli, w której pracują wszyscy mężczyźni ze wsi. Wszystkie kobiety pracują albo w sierocińcu, albo w chlewni. Mm. Więc to też jest miejsce zupełnie właśnie zorganizowane wokół miejsc pracy i to też jest jakaś taka rzecz, która w Bystryruszu występuje i chyba mnie to też jakoś interesuje po prostu, jak te relacje społeczne w takich miejscach się kształtują. Chciałbym jeszcze, żebyśmy na chwilę wrócili do tej kwestii dotyku, bo ona mi się wydaje bardzo ciekawa, ale też twojego myślenia bardzo filozoficznego, powiedziałbym, co może jakby przy pierwszym czytaniu tak nas porywa język, że może trochę mniej o tym, przynajmniej ja myślałem dopiero przy drugim czytaniu, ale bo ty skończyłaś filozofię w ogóle. Tak. Ale zajmowałaś się właśnie jakimiś takimi sprawami typu, nie wiem, transhumanizm, wspólnoty gatunków i tak dalej, czy czymś zupełnie innym? Nie, nie, wiesz co, właśnie zajmowałam się czymś strasznie nudnym. Chociaż nie, właśnie, ale bardzo abstrakcyjnym, czyli pojęciem czasu. I w fenomenologii u Levinasa, to też jest bardzo tak ciekawie, akurat to jest, Levinas nam się kojarzy bardziej z etyką i z tym właśnie spotkaniem z innym. Tutaj rzeczywiście on opracował, ale nie explicite, nigdzie nie poświęcił żadnej książki czasowi, natomiast się tymi kategoriami czasu bardzo wyraźnie posługuje i to mnie jakoś tak intrygowało. Natomiast ja miałam takie ciągoty do w ogóle filozofii nauki i kognitywistyki, ale ja myślę, że byłam w takim wyuczonej bezradności. Trochę to funkcjonowało w czasach, kiedy studiowałam, że jednak dziewczyny się tym nie zajmują. Serio. To chyba w Krakowie, sorry. Teraz doczytuję. Wydaje mi się, że gdybyś urodziła się w Warszawie, to mogłabyś trafić na wydział Artes Liberales, gdzie jest i filozofia, i właśnie odgłosy ptaków, i transhumanizm, i algorytmy, i Słowacki, i Mickiewicz, i tak dalej, przepraszam. Ale nie pracujesz w żaden sposób jako filozofka. Nie, nie pracuję jako filozofka. Ale myślę, że to ci jednak dało sporo. Nie umiem powiedzieć co, poza tym, że jakieś kompetencje słowne i to językowe, na pewno tak, jakby przywiązanie do znaczeń, do pojęć, to znaczy właśnie upojęciowienie pewnych rzeczy, jak na przykład zakład, no nie? To nie jest tylko określenie miejsca. To nie jest, zamiennie używam sierociniec, ale jednak ten zakład ma dla mnie takie znaczenie duże właśnie. I ja myślę, że to właśnie wynika z tego, że pewne pojęcia właśnie jak design, to jest o pojęciach się pisze prace filozoficzne, prawda? Więc trochę to jest to. Ale też pewien sposób zadawania pytań, odwrócenie jakichś światów, jakby co by było gdyby, no nie? To jest trochę tak. Ale nie wprowadzam tutaj żadnych nurtów filozoficznych jakby tak wprost. Bo to wtedy byłoby za ciężkie i byłoby takie właśnie z tezą aktywistyczne wprost, co niestety jednak na poziomie literackim jest oczywiście słuszne i piękne, ale szkodzi literaturze po prostu. Ale pomyślałem, czyli tak, nie żyjesz oczywiście, jak to bywa w tych czasach, z filozofii. Obawiam się, chociażbym ci tego życzył i sobie i nam wszystkim, czy żyjesz z książek? Też nie? No, przez dwa lata żyłam. To znaczy po napisaniu Bestiariusza i uzyskaniu nagrody jednej czy drugiej, stypendium. To jakby ja to kumulowałam, żeby móc pisać. I to jest bardzo przykra sprawa. To znaczy... Tak. To znaczy bardzo marzę o rzeczywistości, w której nagrody nie będą jedynym źródłem dochodów dla osób piszących, dlatego że to jest jakaś bardzo kapryśna dystrybucja. Dlatego że nagród jest kilka, ale i tak jakby te książki się powtarzają. Ja miałam takie szczęście, że w zasadzie byłam nominowana do wielu nagród. Też fajnie, że nominacje dają też jakieś skromniejsze wynagrodzenie, ale dają, to jest jakieś honorarium. Natomiast to nadal jest bardzo kapryśne. I to nie jest, i jakby pisząc książkę kolejną, nie mam pojęcia, czy ona będzie nagrodzona, czy nie. Nawet nie chcę o tym myśleć, bo to jest obciążające. I w związku z tym nie mogę planować tego, że będę pracować. Jakby jedyna opcja dla osób piszących to są jakieś fuchy związane z okołopisarskimi sprawami, ewentualnie teatr. Teatr jest też takim miejscem, które rzeczywiście zapewnia wynagrodzenie za pracę pisarską. I to też jakimiś takimi drogami można próbować. Więc ja tak żyłam przez 2 lata. I to mi pozwoliło pisać książkę po prostu. Jakby to, mowę chleba. To właśnie, mowę tak, chleba. Tak, mhm. Gdybym pracowała, to pisałabym ją znacznie dłużej, tak zresztą było przy pierwszej książce. I na pewno byłaby ona dużo bardziej rozproszona, jakby praca nad nią byłaby dużo bardziej uciążliwa. Więc fajnie by było, marzę o rzeczywistości, w której po prostu mamy ten dochód podstawowy, który daje możliwość pisania. Czy wstąpiłaś już wobec tego do Unii Literackiej, która w naszym imieniu osób piszących o te prawa walczy? Jeszcze nie. To zapraszam cię serdecznie, ale to wobec tego ujawnijmy w końcu, że jesteś wobec tego w momentach, kiedy nie masz stypendiów, copywriterką. Tak. I musimy wytłumaczyć, ja byłem copywriterem przez chwilę w latach głębokich 90. No to chyba w najlepszych czasach. Wtedy wszyscy chcieli być copywriterami. Co robi copywriterka w agencjach komunikacji marketingowej w Krakowie? No więc tak, wymyśla czasami hasło na ulotkę, a czasami na wielką kampanię. Na po prostu z budżetem milionowym. To bywa bardzo różnie, ale obie roboty trzeba zrobić. No. I są to roboty w języku. Tak. Mhm. W języku, ale też w koncepcji, w scenariuszu bardzo często. Czasami też w wizualnych kwestiach. Czasami związanych ze współpracą właśnie z osobami, które coś będą promować. No, ale w tym sensie, że to jest chyba istotne, że jednak copywriterka czy copywriter muszą mieć dużą świadomość języka, a zarazem jakby szanse i są wręcz zmuszeni do tego, żeby go trochę przekształcać, żeby on trafił w sedno, żeby, nie wiem, połączył się z nazwą firmy, etc., etc., tak? Tak. Więc to nie jest, więc to jest rodzaj zajęcia, który jakoś łączy się z twoim pisaniem też. Tak, tak. No ja jestem świadoma to właśnie od jeszcze czasów przedstudenckich, że jestem jakoś z językiem związana. I tym tropem gdzieś się jakoś szukam miejsca w życiu, prawda? Więc tak. No rzeczywiście, no jakby copywriterka, dobrze by było, żeby się dobrze czuła w języku. Dokładnie. I miała po prostu zdolności też, które ty masz. Przypominam, że cały czas Elżbieta Łapczyńska, mowa chleba, powieść. Miałem się ciebie zapytać o tytuł, ale zostawmy to osobom czytającym, ponieważ chleba w tej książce nie ma. Się konsumuje zupełnie inne rzeczy. To określenie się pojawia raz i to już pozostawmy wobec tego czytelniczkom i czytelnikom, ale bym jeszcze chciał przez chwilę pobyć z twoim językiem, więc taki jeszcze fragment. Obudziły ją lisy, biegały po wzgórzach i płakały po lisiemu. Jeszcze się nie rozwidniało. Poranki w Krajeszti po zimie mają kolor brudnej bieli. Szczątki śniegu na stokach, odległy dym z fabryki pantofli, sznury sztywnej bielizny, mleko. Obudzić się zbyt wcześnie znaczy zanurzyć się w tym kolorze. I tutaj są te elementy, o których wspominaliśmy i może powiedz wobec tego ostatnie zdanie, jak płaczą lisy. Czy słyszałeś kiedyś piosenkę What Does the Fox Say? Nie słyszałam tej piosenki. To jest właśnie piosenka, która problematyzuje to. To jest strasznie głupia piosenka, po prostu popowa. Wiesz co, ja sobie wyobrażam, że to jest, to znaczy ten dźwięk lisi, on jest między jakąś ekstatycznym śmiechem, a ekstatycznym płaczem. I ja, właśnie mi się kojarzy bardzo tragicznie ten dźwięk. Jest,